Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi rabbil alamin ve salatu vesselamü ala resulina Muhammed ve ala alihi ve sahbihi ecmaîn. Ve men ittaba'ahum bi ihsanin ila yevmiddin. Radiyetu billahi rabban ve bil islami dinan ve bi Muhammedin sallallahu aleyhi ve sellem resulen ve nebiyyen. Çok değerli kardeşlerim, kıymetli misafirler ve ekranları başında bizleri canlı olarak izleyen değerli hazirun. Allah subhanahu ve teala'nın rahmeti, bereketi, mağfireti ve selamı hepinizin üzerine olsun. Vesselamu aleykum ve rahmetullahi ve barakatuh. Evet değerli dostlar, bildiğiniz üzere Maide suresinin 38. ayet-i kerimesinde kaldık. Ve bugün 38 ile 43. ayet-i kerimeler arasında inşallah sohbetimizi konusu yapmaya çalışacağız. Ve bugün Tefsir-i Furkan'ın 200. dersi. Allahu Azze ve Celle bize nice 200. derslere kavuştursun. Hakkıyla Kur'an'dan, İslam'dan istifade edip sonrasında da yine hakkıyla amel etmeye cümlemize nasip ve müyesser kılsın. Evet bugün sohbetimizin esasını, temelini Maide suresinin 38. ayet-i kerimesi teşkil edecek. Ben ayet-i kerimeyi mealen tilavet etmek istiyorum dostlar. Sonrasında da üzerinde konuşulması icap eden, temas edilmesinde fayda gördüğümüz meselelerde birlikte konuşmaya çalışacağız, masaya yatıracağız inşallahurrahman. Alemlerin Rabbi olan Allahu Azza ve Celle Maide suresi 38. ayeti kerimesinde mealen şöyle buyuruyor. Birçoğunuzun da ezbere bildiği ayeti kerime, duyduğunuz zaman ha ben bu ayeti kerimeyi biliyordum dediğiniz bir ayeti kerime. Mealen paylaşıyorum dostlar. Ba'de euzu billah, hırsızlık eden erkek ve kadının yaptıklarına karşılık bir ceza ve Allah'tan bir ibret olmak üzere ellerini kesin. Allah izzet ve hikmet sahibidir. Şüphesiz ki Allahu Azza ve Celle doğru söylemiştir. Bu ayet-i kerime dediğim gibi az önce de ifade ettiğim birçoğumuzun işte وَالسَّارِقُ وَالسَّارِقَةُ فَقْدَعُوا اَيْدِيَهُمَا metin anlamında ya da mealen bildiğimiz bir ayet-i kerime. İşte bunu okuyup geçmenin ötesinde bize çok hususi önemli bir konuyu hatırlattığını düşündüğüm için bu ayet-i kerimenin esasında sohbet icra etmeyi planlarken baktım ki bu ayet-i kerime bugün 28 Şubat bir 3 gün sonra yani Cuma, Cumartesi, Pazar ki tekabül ediyor 3 Mart 1924 Hilafet Devleti'nin yıkılışının seneye devriyesini idrak edeceğiz. 95 sene önce yıkılmış Hilafet Devleti. Bu ayet-i kerime bir devletin gerekliliğini hatırlattığı için bu esastan da hareketle sohbetimi hilafet merkezinde gerekliliği ve varken nasıldık, yokken nasılız esasında bir sohbet inşallah tertip etmeye çalışacağız. Dediğim gibi ayet-i kerime aslında hırsızlıkla alakalı ama devleti hatırlatıyor mu? Bütün samimiyetimle söylüyorum ayet-i kerime çok alenen bir şekilde bir devletin varlığını beyan eden bir ayet-i kerime. Nasıl mı? Sohbete girizgah teşkil etsin diye şu ifadeleri sizlerle paylaşmak istiyorum. Takdir edersiniz ki hepinizin de malum olduğu üzere kulluk dünyası, kulluk maratonu yahut da Allah-u Teala'nın emirleri, talepleri incelendiğinde, masaya yatırıldığında görürüz ki Allah-u Subhanehu ve Teala fertlerden istediği bir takım sorumluluklar vardır. وَاَقِمُ الصَّلَاةِ وَاَتُ الزَّكَادَ olduğu gibi yani namazı kılınız, zekatını veriniz buyruğunda olduğu gibi fertlerin üzerine özellikle namazı kastederek söylüyorum fertlerin üzerine mebni farzlar vardır, sorumluluklar vardır. Yine ayet-i kerimeleri etüt ettiğimiz zaman Allah-u Teala'nın taleplerini değerlendirdiğimiz zaman baktığımız zaman görürüz ki Allah Subhanahu ve Teala cemaatlere yüklediği, cemaate yüklediği sorumluluklar, mükellefiyetler vardır. Bismillahirrahmanirrahim. وَلْتَكُمْ مِنْكُمْ اُمَّةٌ يَدْعُونَ اِلَى الْخَيْرِ وَيَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ وَاُولَٰئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ. İşte sizin içinizden hayra davet eden, iyiliği emreden, kötülükten nehyeden bir cemaat, bir oluşum meydana gelsin buyuruyor Allah Azze ve Celle. Görüyoruz ki dostlar, ayeti kerimelerde Allah-u Teala'nın emirleri, talepleri içerisinde cemaate yüklenen sorumlulukların olduğunu da görüyoruz. Ferdi söyledik, cemaati söyledik ama devlete, otoriteye, siyasi bir güce, başka bir ifadeyle bizim bugünkü terminolojide karşılığımız bir devlete yüklenen farziyetlerin, sorumlulukların da olduğunu ayeti kerimelerde kolaylıkla görebiliyoruz. İşte onlardan bir tanesi de budur. وَالسَّارِقُ وَالسَّارِقَةُ فَقْدَعُوا اَيْرِيَهُمَا Hırsız erkeğin ve kadının hırsızlık yapmaları halinde ellerini kesin buyuruyor Allah. Buyurun, biz hırsızlığa şahit olduğumuz halde böyle bir şeye gücümüz yetmiyor. Tarih boyunca da asla bunu bir fert kendi inisiyatifiyle gerçekleştirmemiş. Allah bu sorumluluğu devletin omuzlarına yüklemiştir. Dolayısıyla Allah için ekranlar başındaki kardeşlerimize de sesleniyorum. Bu ayeti kerimeyi okuduğumuz zaman hırsızlık yapmış, elini kesin diyor. İbret olsun, halas. Bu değil, bize bugün yitiğimiz olan hilafet devletimizi hatırlatmalı. Bu çağrışımda bulunmalı ki bu ayet bu anlamda bir azık niteliği kazansın, bir kıymeti harbiyesi olsun bu anlamda, hayatımızdaki yansıması anlamında söylüyorum. Dolayısıyla ayet-i kerime mesela şu bağlamda da değerlendirilebilir. Hırsızlık uygulaması, yani hırsızlık yapanın elinin kesilmesi meselesi İslam ceza hukukunda had olarak ifade edilir. Doğru mu kardeşler? Had, yani İslam'ın uyguladığı, işte yapıldığı takdirde bunun bir cezai müeyyidesi olan had çerçevesinde değerlendirilir İslam hukukunda, ceza hukukunda. Buradan hareketle bize mesela şu hadisi de çağrıştırmalı. Aleyhissalatü vesselam buyuruyor ki, haddun yuqamu fil ard hayrun linnâsi min en yumtiru 30 ve 40 sabahen. Allahu azza ve celle'nin hadlerinden bir had. Dikkat edin dostlar, ceza hukukunun tamamından bahsetmiyorum. Bir yargıdan, adalet sisteminden bahsetmiyorum. Haddun yuqamu fil ard, bir had. Hırsızlık yapıldığında beraberinde uygulanması icap eden bir had. Zina fiili gerçekleştiğinde zanilere uygulanacak olan bir had. Yani Allahu azza ve celle'nin takdir ettiği hadlerden bir haddin uygulanması insanlık için 30 gün ya da 40 gün peş peşe yağmur yağmasından daha hayırlıdır diyor Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem. Muhtemeldir ki, bakmadım, detaylarına bakmak gerekir belki bu anlamda, sadece tahminimi söylüyorum. Bunu söylediğinde muhtemelen yağmura hacet olduğu bir dönemde söylemiştir. Yani yağmur dualarının yapıldığı bir döneme denk gelmiştir ki kıymeti bu anlamda daha fazla hissedilsin. 40 gün, 30 gün peş peşe yağmur yağması çok kıymetli bir şey. Ama diyor ki aleyhissalatü vesselam, haddun yuqamu fil ard, yeryüzünde bir haddin uygulanması bundan çok daha hayırlıdır. Dolayısıyla kıymetli kardeşler, bizim bugün hadleri uygulayacak bir devletimiz var mı? Vallahi yok. Bizim yitiğimiz. Biz bugün Allahu Azza ve Celle'nin namaz emrini yerine getirebiliyorken, oruç emrini yerine getirebiliyorken, haccı söylemiyorum çünkü bu topraklarda hacca gitmek isteyenlere zulüm var. Gitmek istese de gidemiyor olmak gibi bir gerçek var. Onun için haccı kenarda tutuyorum. İşte başka münferit ibadetleri sayabilirsiniz peş peşe. Evet, bizim bunlara belki gücümüz bu anlamda yetiyor. Ama وَالسَّارِقُ وَالسَّارِقَةُ فَقْدَعُوا ayeti kerimesi Allah'ın bir talebidir. Nerede? İşte kulluğun hakkıyla yapılabilmesinin önünde demokrasi engeldir dediğimizde itiraz geliyor da, buyurun. Demokrasi ve laiklik Allah'ın hadlerini uygulamıyor. Çünkü onların Allah'ın hükümlerini hayata tatbik etmek gibi bir derdi asla olmadı onların. İşte bu ayeti kerime dostlar bize bir yitiğimizi hatırlatmalı. Kim ki kulluğu hakkıyla yapabilmekle dertlendiyse yitiği olan devletini hatırlamalı. Çünkü devlet, hilafet devleti vaat edilen ve müjdelenen Raşidi Hilafet Devleti, Allah'ın razı olduğu kulluğu hayata tesis edecek olan siyasi otoritedir. وَالسَّارِقُ وَالسَّارِقَةُ gibi hadle ilgili devletin tatbik edeceği hükümler bugün maalesef hayatımızda yok. Yoksa, birazdan temas edeceğim, ona ayrı bir parantez açacağım, Allah da bizden bu anlamda razı değil. Dedim ya, yitiğimizi hatırlatmalı, öyle dek geldi ki, seneyi devriyesinin 3 gün öncesine dek geldi. Belki planlasaydık bu kadar tevafuk ettiremezdik bu anlamda. Rabbimizin bir lütfu diyelim. İnşallah Rabbim nasihat alanlardan olmayı bize nasip etsin. Dediğimiz gibi ayeti kerimenin bize bir hatırlattığı bir şey var. Bir husus var. O da devletin üzerine yüklenen farz bugün hayatta tatbik edilmiyor. Onu tatbik edecek olan o siyasi gücü, devleti, müminlerin korunduğu kalkanı, asası, zalimlerin, yani ötesini söylüyorum, kafirlerin ve yerli işbirlikçilerinin eliyle tarihler 3 Mart 1924'ü gösterdiğinde yıkıldı. 3 gün sonra 95 sene geçmiş olacak üzerinden. Subhanallah. Sahabeler bunu 2 gece 3 gündüz ile sınırlı tutmuş olmasına rağmen 95 yıl. Sayısalcı varsa aranızda buyurun, kaç sene kaç gün yapıyor bir hesap edin. Evet, vardı, şimdi yok. Yine malum olduğu üzere dostlar, devletimiz varken biz tek bir ümmettik. Yavaş yavaş devletimiz varken nasıldık, bu konuyu inşallah aralamak istiyorum. Buraya temas etmek istiyorum. Çünkü bir yitiğimizden bahsettim. Varken nelerimiz vardı, yokken nelerimizi beraberinde kaybettik. Oraya inşallah parantez açmak istiyorum. Ki yokluğunun kıymeti daha iyi anlaşılsın. Var olması için cehetler daha fazlaca artırılsın. Tek bir ümmettik. Evet, fıkhen tek bir ümmetiz ama paramparça olduk. Allah düşmanları, kafirler oturdular ellerinde cetvellerle. Müslümanların bir toprağını 50 küsür toprağa böldüler. Ulusçuluk icat ettiler. Şuculuğu buculuğu icat ettiler. Bir ümmet paramparça oldu. Devletimiz paramparça oldu. Dolayısıyla tek bir ümmettik. Tek bir çatı altında yaşayan koca bir vücuttuk. Ama parçaladılar. Ve yine bizim devletimiz varken güven içerisinde yaşıyorduk. Huzur içerisinde yaşıyorduk. Hakikaten müreffeh bir yaşam standartları içerisinde yaşıyorduk. Ama bunlar vardı, var olmaya da dostlar, bir soru yöneltmek istiyorum sizlere. Nasıl bir müreffeh ortamda yaşıyorduk? Az önce söyledim, evet. İşte hani ötesini söylüyorum, Allah'ın razı olduğu bir atmosferde yaşıyorduk. Güven içerisinde yaşıyorduk da soru şu: bu nasıl oluyordu? Bugün olmuyor da dün bu nasıl oluyordu? Bunun cevabını sizlerle inşallah birkaç cümleyle paylaşmak istiyorum. Bu şöyle oluyordu. Şunun için oluyordu kıymetli dostlar, kerim kardeşlerim. Allah Subhanahu ve Taala'nın razı olduğu dini, nizamı hayata kamil manada tatbik etmeye hırslı halifelerimiz vardı. İşte vardı ve bugün yok. Bunun mukayesesini Allah için herkes kendi dünyasında yapsın. Güvendeydik dedik, şimdi değiliz ya. Vardı ve yoktu mukayesesini Allah için herkes kendi dünyasında yapsın. Güven ortamı içerisinde yaşıyorduk. Peki nasıl Abdullah kardeşim? Bu nasıl oluyordu? Devam ediyorum. Bu herhangi bir yerden yükselen imdat sahiplerini kurtarmadıkça Allah Azza ve Celle'nin helalini kendisine haram kılan halifelerimiz vardı da ondan. Müslüman bacılarımızın namuslarına uzanan ellerden hesap soran halifelerimiz vardı. Kenarı Dicle'de bir kurt aşırsa koyunu, adli ilahi sorar benden onu, hassasiyetine sahip dertli halifelerimiz vardı. 95 yıl öncesinden bahsediyorum. Ya emir el müminin, zekat verecek kimseyi bulamadık, ne yapalım diyenlere, memurlarına, görevlilerine, madem ki zekat verecek kimseyi bulamadınız, öyleyse İslam topraklarının dağlarına buğdaylar serpin de semalarda uçan kuşlar aç kaldı demesin diyen dertli ve düşünceli halifelerimiz vardı. Ne zaman vardı? 95 yıl önce vardı. Leziz yemekler kendisine ikram edildiğinde aç olmasına rağmen, o yemeği hakikaten gönülden arzu ediyor olmasına rağmen, ötesini söylüyorum dostlar, ötesini söylüyorum Hazirun, açlıktan karnı kurulduyor olmasına rağmen, vallahi ey karın, kurulda kuruldayabildiğin kadar, ümmetim, tebam, hayırlısından yemediği müddetçe, müminlerin emiri Ömer de yemeyecektir diyen, dertli, tebasıyla dertlenen halifelerimiz vardı. Süzülen buluta bakan, şöylece kaşlarını çatan, sonra da İzhebi eynemâ şi't, inne harâceke seyaûdu ileyye. Süzül ey bulut süzülebildiğin kadar. Git ey bulut gidebildiğin yere kadar. Nasıl olsa yağmur olarak düşürdüğün toprakları İslam fethedecek ve oranın arazisinin haracı da bize Allah'ın izniyle geri dönecektir diyen idealist halifelerimiz vardı. Zalimin zulmünü işittiği anda ya zulmetmeyi durdurursun ya da Paris sokaklarında duyacağın ilk ses ordumun ayak sesleridir diyen heybetli halifelerimiz vardı. İnne amelel mibda'i fi cesedi ehvenu aleyye en u'tiye şibran vahiden min ardı Filistin. Vallahi vücudumun lime lime doğranmasını yeğlerim ama Mescid-i Aksa topraklarından, Kudüs'ten bir karış dahi vermem diyen Abdülhamid gibi vakarlı halifelerimiz vardı. Yeter mi? Yeter değil mi? Vardı. Fiili mazi. Oldu. Kâne. Araplar diyor ya, kâne. Vardı. Şimdi söyleye geldiğim, az önce sıraladığım şeyleri bugünkü yaşadığımız coğrafyada, ortamda, idarecilerde görebiliyor muyuz? Vallahi hayır. Çünkü bizim öyle bir devletimiz yok. Vardı. Güle oynaya söylemiyorum bunu. Dertli dertli söylüyorum vallahi. İçim yana yana söylüyorum. Keşke bugün ya öyle bir sohbet tertip etmiş olsaydık da Roma'yı fetheden halifeyi anlatsaydık. Ya 3 gün önce halifemiz Roma'yı fethetmiş. Tüh, gidemedik ya. Cihada da katılamam. Keşke böyle bir şeyi anlatabilseydik ama vardı diyoruz habire. Çünkü az önce söylediğim şeylerin hepsini yerine getiren devletimiz 95 sene önce yok edildi. Peki şimdi yok. Beraberinde biz neyi kaybettik? 3 Mart 1924'ü gösterdiğinde tarihler, kafirler ve yerli işbirlikçilerinin eliyle ilga olunan o devletle beraber biz neyi kaybettik? Dostlar, biz öyle bir şey kaybettik ki, inanın onu anlatmaya kelimeler kifayet etmez. Bir, sınırlandırıyorum, Allah'ın rızasını kaybettik. Allah Azza ve Celle'nin hoşnutluğunu kaybettik. Var mı ötesi? İki, değerlerimizi koruyamaz hale geldik. Burayı biraz detaylandırmak istiyorum. Niye? Hani yaşadığımız sıkıntılardan o sıkıntısız dönemi sağlayanın kıymeti daha iyi anlaşılsın diye. Demişler ya adama, birader demişler, biz uzun zamandır seni gözlüyoruz böyle maşallah, hakikaten çok terbiyelisin. Yani bu kadar terbiyeli olmayı kimden öğrendin demiş ki terbiyesizden. Yani terbiyesizin davranışlarına baka baka dedim ki ya bu iş kötü bir şey. Terbiyeli olmayı öğrendim demiş. Biz de bugün yaşadığımız bütün olumsuzluklardan o olumlu dönemi yaşatmış olanın kıymetini daha iyi idrak edelim. Allah bize izan ve anlayış nasip etsin. İdrak versin. Verdikten sonra da o bizim azimlerimizi bileylemeye vesile olsun. Allah'ın izniyle. Dedim ki dostlar bir, Allah'ın rızasını kaybettik. Nasıl Abdullah kardeşim ifade edeyim hemen inşallah. Belki unuturum. Son söyleyeceğimi hemen ifade edeyim. Hilafet devleti demek, Allahu Azza ve Celle'nin razı olduğu dini hayata kamil manada tatbik eden demek. Hilafet devleti demek, Allah'ın razı olduğu dini tüm hayatı kuşatacak bir şekilde insanların üzerinde uygulaması demek. Çünkü İslam dini sadece namaz değil dostlar. Vallahi değil. Sadece oruç da değil. Sadece ahlak da değil. Bir öğretim görevlisiyle görüşmüştüm. Dedi ki Abdullah kardeşim yıllarca kafa yordum. Ümmetin dediği felaha kavuşmasının esasının ne olduğunu yıllar sonra tespit ettim dedi. Paylaşmak istiyorum. Ben de önümü ilikledim dedim ki hocam kulağım sizde. Dedi ki bu ümmetin problemi ahlak. Dedim la havla ve la kuvvete illa billah. Ahlak problemlerinden belki bir tanesi. Ama din ahlak değil. Az önce okuduğum ayet-i kerime dinin bir parçası değil mi? Siz söyleyin dostlar. Vallahi bir parçası. Dolayısıyla ahlak da bir parçası. Şer'i hükümlerin bir şer'i hükümlerin beraberinde getirdiği bir gerçek. Doğru olun diyor Allah. Doğru olunca ahlaklı oluyorsunuz. Yerhamukallah. Ama din sadece oruç değil. Sallu kema ra'aytumuni usalli diyen bir peygamberimiz var. Ama sallallahu aleyhi ve sellem ahallallahu el-bey'a ve harrama er-riba diyen bir ayet de var. Değil mi? Alışverişi helal, faizi de haram kıldı diyor Allah. Ve aşiruhunne bil ma'ruf. Eşlerinize karşı iyi davranın diyen içtimai yönünü düzenleyen yine bir beyanatı var Allah'ın. Subhanehu ve Teala. Dolayısıyla din demek namaz ve ritüellerden ibaret değil. Dolayısıyla kim Allah'ı razı etmek istiyorsa Allah'ın razı olduğu dini kamilen yaşayacak. Bunu Allah için azık olarak götürün. Tefsir-i Furkan'ın hem de böyle 200. dersinin en güçlü azı olsun. Kim ki Allah'ın rızasıyla dertlendiyse, kim ki derdi Allah'ı hoşnut etmekse, bu ancak ve ancak razı olduğu dinin hayatın tamamında hakim olmasıyla mümkündür. Sadece namaz değil, sadece abdest değil, yine sadece hırsızlık haddinin uygulanması da değil. Tamamı. El-yevme ekmeltu lekum dinekum ve etmemtu aleykum ni'meti ve radiyitu lekumul islame dine. Halas. Kim Allah'ı razı etmek istiyorsa Allah'ın razı olduğu dini yaşayacak. Bir parçasını değil ama. Efe tu'minune bi ba'dil kitabi ve tekfurune bi ba'd. Siz bazılarını alır, bazılarını da diyor almaz mısınız? Allahu Ekber ya Rabbi bizi onlardan eyleme. Amin dediniz mi? Amin. Allahu Ekber. Dolayısıyla Allah'ın razı olması, Allah Subhanahu ve Teala'nın razı olmasını kendisine dert edinmiş bir Müslüman, bunun ancak razı olduğu dinin hayatta yaşanmasıyla mümkündür. Az önce bir cümle söylemiştim bu konuya girerken. Dedim ki Allahu Azza ve Celle'nin razı olduğu dini hayata kamil manada tatbik edecek olan ancak ve ancak hilafet devletidir. Öyleyse bugün kim Allah'ı razı etmeyle dertlendiyse Allah için başta nefsime söylüyorum. Sonra size nasihat olsun. Bu devletin ikamesi ve bunun uğrunda çalışmayı beraberinde getirmelidir. Subhanallah. Bu kadar önemli. Allah'ın had ayetini rafa kaldırarak Allah'a nasıl razı edeceksin Müslüman? Soruyorum size kardeşler. Siz cevabını verin. Çok basit bir soru sordum. İnan değil mi? Öyle çok zor bir şey değil herhalde. Dedim ki, وَالسَّارِقُ وَالسَّارِقَةُ فَقْدَعُوا اَيْدِيَهُمَا Maide 38. Bu ayeti rafa kaldırarak, bu ayete can vermeyerek, sadece Ezher'de, Şam'da, ilim meclislerinde okutulan ayet olmaktan ibaret kalacak. Böyle Allah'a nasıl razı edeceksiniz? Can bulmayan hükümden Allah razı gelmez. Allahu Ekber. İstediğin kadar oku. Can bulmayan, can bulmamış, hayat bulmamış hükümden Allah razı gelmez. Hallallahu el-bey'a ve harrama el-riba. Ezberledik, 5 yaşındaydık ezberlediğimizde. İnan faizin haram olduğunu birçoğumuz da biliyor olmamıza rağmen hayatımızda dünya gerçeği olarak bize lanse ediliyor ve anlatılıyor. La havle ve la kuvvete illa billah. Vallahi bunu söyleyenlerden şikayetçiyiz ya Rabbi. Ama hüküm can bulacak ki Allah razı gelsin. Dostlar, dolayısıyla bu bize dini kamil manada hayata tatbik edecek hilafetin gerekliliğini hatırlatmalı. Allah Azza ve Celle nasihat almayı nasip etsin. İki, dedim ki dostlar, değerlerimizi koruyamaz hale geldik. Bizim değerlerimiz, inanıyorum ki sağ baştan kardeşlerimize, ağabeylerimize söz hakkı versek desem ki, hadi bakalım ağabeyler, kardeşler, bizim değerlerimizi saymaya kalkın, inanın sayamayız. Namusumuz, canımız, beldelerimiz, yeraltı ve yerüstü kaynaklarımız, Mescid-i Aksa, Kudüs yani, Arakan, topraklarımız, başörtüsü, Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam, Kur'an, sayabilir miyiz? Vallahi çoğaltabiliriz. Bunlar bizim değerlerimiz. Bunlar bizim kıymetlerimiz. Bunlar bizim mukaddesatlarımız. Peki bugün mukaddesat diye addettiğimiz ve şer'i naslar çerçevesinde mukaddesatlarımız olduğunu teyit ettiğimiz şeyler bugün ne oldu? Vallahi ben söyleyeyim. Allah'ın düşmanlarının kirli elleriyle kirletildi. Vallahi bugün Allahu Azza ve Celle'nin Subhanellezi esra bi abdihi leylen minel mescidil haram ilel mescidil aqsallezi barakna havlehu ila ahiril ayah. Etrafını mübarek kıldığımız dediği Mescid-i Aksa bugün gasıp Yahudi varlığının necis postallarıyla kirletildi. Allahu Ekber. Allah mübarek dedi, lanetlenen kavimlerin necis postallarıyla kirletildi. Hem Müslüman kardeşim, zalimler, kafirler, gasıplar, kirli, necis elleriyle, postallarıyla bizim mukaddesatlarımızı kirletirken, Allah için söylüyorum, ayağa kalkmayacak mısın? Dertlenmeyecek misin? Bunu zamanında korumuş olan hilafetin ikamesi için azimlerini bileylemeyecek misin? Derttaş olmayacak mısın? Allah'ın lanetlediği diyorum. Pis, necis, yeryüzünün en korkak mahlukatları diyor Allah onlardan için. Futursuzca, mukaddesatımızı çiğnerken, kirletirken, işgal etmişken, onu koruyan kalkanı hatırlatmıyorum sana. Vallahi değerlerimizi koruyamıyoruz. Açlıktan ölüyor kardeşlerimiz. Hı? Hanım, iki ekmek istediğinde gece yarısı olsa buluyoruz, doğru mu? Bugün açlıktan ölen kardeşlerimiz bizim değerlerimiz değil mi? Açlıktan öleceğini bilen ufacık bir çocuk kendisine kendi elleriyle tabut çizmiş ve içine de kendisini yerleştirmiş. Kendisini 5 yaşında oyuna oynaşa değil, açlıktan ölüme hazırlayan çocuktan bahsediyorum. Bizim değerimiz değil mi? Vallahi anneleri bir şey istediğinde koşarak mutfaktan, koşarak icabet ediyor, getiriyor çocuklarına. Diyor ki, al kuzum, yeter ki sen ağlama. Peki açlıktan gözlerinin önünde Çocuğunun ölümünü seyreden anne bizim değerimiz değil mi? Beton yığınlarının altından cansız bedenine, bebeğine sarılan annenin döktüğü gözyaşları ümmeti Muhammed'in derdi değil mi? Mukaddesatı değil mi? Mukadderatı değil mi? Her 9 dakikada bir Müslüman bacımıza tecavüz ediliyor. Değerimiz değil mi? Bizim değil mi onlar? Bir hocada dinlemiştim, videoda rastlamıştım. Diyor ki Afrika ülkelerinden bir tanesine çocuklar sevinsin diye diyor oyuncak götürmüştük. Diyor ki dağıttık oyuncakları. Şöyle döndüm bir baktım diyor. Oyuncağı alan çocuklar diyor kenara çekilmiş. Diyor ki oyuncağı kemiriyorlar, yiyecek zannetmişler. Hiç ömründe oyuncak görmemiş. Gördüğü şeyi de açlıktan yemek zannetmiş. Verdiğime pişman oldum diyor. Oyuncağı yiyor. Benim bugün oyuncak oyun yaşında çocuğuma verdiğim oyuncağı beğenmiyor. Açlıktan oynaması gerektiği oyuncağı kemiren çocuk bizim değerimiz değil mi? Bizim namusumuz değil mi? Ya da daha 3-5 gün önce dar ağacına gönderilen 9 tane Mısırlı genç bizim değerimiz değil mi? Onların kanı bizim kanımız değil mi? Onların canı bizim canımız değil mi? وَالَّذ۪ي نَفْس۪ي بِيَد۪ه۪ لَقَتْلُ مُؤْمِنٍ اَعْظَمُ عِنَّ اللّٰهِ مِنْ زَوَالِ الدُّنْيَا. Vallahi bu söz benim değil. Vallahi bu sözler Resulullah'a ait. Sallallahu aleyhi ve sellem. Nefsimi elinde bulunduran Allah'a yeminle söylüyorum ki, bir müminin katledilmesi, dünyanın yok olup gitmesinden daha azamdır. Dünya yok olup gitse, bir müminin katledilmesinden daha azamdır. 9 genci verdik. 3 gün önce, 5 gün önce. Ve vallahi sahip çıkamadık. Bizim değerimiz değil mi? Ya da işte burada bakın erkek kardeşler olarak oturuyoruz. Bir darb-ı mesel paylaşayım. Alimlere sormuş. Oruç bozulur mu? Abdest bozulur mu? Yok, ezber bozan bir soru ha. İyi ki bana sormadı vallahi. Zaten öyle bir yetkiye, selahiyete sahip değilim de. Ha olur ya. Ama ezber bozan bir soru. Yer Suriye. Diyor ki ey alimler, ey imamlar. İslam'da diyor bir erkek kendi öz kızını ve eşini öldürebilir mi? Buna fetva var mı? Diyor ki vallahi ben öldürmezsem, diyor ki caniler, zebaniler o kadar yaklaştı ki yarın bir gün zaten tecavüz edecekler. Bu kardeşimizin yüreğinde hissettiği acı bizim değerimiz değil mi? Hı? Yok böyle bir soru dostlar. Bunların hepsi bizim değerimiz. Hepsi. Bunların hepsi bizim kıymetimiz. Ama sahip çıkamadık. Neden? Söylüyorum. Çünkü اِنَّمَا الْاِمَامُ جُنَّةٌ يُقَاتَلُ مِنْ وَرَائِهِ وَيُتَّقَى بِهِ. Şüphesiz ki imam, halife bir kalkandır. Müminler onun ardında korunur ve onunla savaşır hadisi şerifi hayatımızda can bulmadığı için. Hayat bulmadığı için. اِنَّمَا الْاِمَامُ جُنَّةٌ يُقَاتَلُ مِنْ وَرَائِهِ وَيُتَّقَى بِهِ hadisi şerifi. Sahih kitaplarda ders hadisi olarak okutulduğu için 95 sene önce yıkılmış olan devleti bize hatırlatmadığı için hayatımızda can bulmadığı için vallahi kalkanımız olsaydı müminler bugün bizim bacılarımızın namuslarını korurdu. koruyacak bir devletimiz olurdu. Kafirler bizim değerlerimize el uzatamazdı. Bizim namuslarımıza, bacılarımızın ırzlarına göz dikemezdi. Bugün biz 3 gün önce, 5 gün önce olduğu üzere tüm dünya seyredir haldeyken kardeşlerimizi idam sehpasında ölüme göndermezdik. Kudüs işgal edilmezdi. Allah'ın lanetlediği pis kavmin necis postallarıyla kirletilmezdi. Heyhat. Çünkü zamanında bu hadisi şerif hayattayken, bu hadisi şerif varken, can bulmuş haldeyken yapamadılar elhamdülillah. Ve ikame edildiğinde yine yapamayacaklar Allah'ın izniyle. Uzanan ellerden hesap soracak halife. Bugün Kudüs topraklarını işgal etmiş, kirletmiş Yahudilerden hesap soracak halife. Ta ki onlar ağacın arkasına saklanacak. Ağaç taş dile gelecek. Diyecek ki gel Müslüman, ardında Yahudi var. Allah, ya Rab, o günlere bizi kavuştur. Ama bugün yok. Çünkü bu hadis can bulmuş değil. Vallahi olduğu günlerde hesap sorduk elhamdülillah. Kudüs, en basit örneğini vereyim. Hepimizin bildiği bir örnek. Hasta adam dedikleri zamanda bile geldiler. Abdülhamid, Allah ona rahmet etsin. Halife Abdülhamid'den borçların karşılığında, iç borç, borç dış borç, ne ararsan var. Hepsi temizlenecek. Osmanlı düzlüğe çıkacak. Hasta adam belki iyi olacak. Bunun karşılığında Kudüs'ten bir karış toprak. Az önce söylediğimi söyledi. Şibran vahidan min ardı Filistin. Vallahi vücuduma neşter vurmaya kalksanız dahi, lime lime doğramaya kalksanız dahi, bir karış toprak dahi vermem dedi Abdülhamid. Hemen bunu bir kenara koyun. Bu bir hadise, yaşanmış bir hadise. Hatta daha ötesini anlatayım. Hani o böyle aleyhissalatü vesselam'a hakaret içeren bir tiyatro oynatılmak istendiğinde Fransa'da, İngiltere'de onların sefirlerini huzuruna çağırıyor Abdülhamid. Saatlerce tarih kitaplarına geçiyor. Saatlerce kapıda bekletiyor onları. Efendim hoş geldiniz falan yok. Yok. İnnemel imamu cunnetun. Halife kalkandır. Müminlerin kılıcıdır. Değere uzanan ellerden hesap soran kılıcın adına bizim oralarda hilafet diyorlar. Sizin? Öyle değil mi? Mutabıkız ya. Yöreden yöreye değişiyor mu acaba diye sordum. Bekletmiş saatlerce, sonra savaş kıyafetini giymiş. Elçileri Abdülhamid savaş kıyafetiyle karşılamaz. Ama giymiş, kılıcını kuşanmış. İlginçtir ki bir eline kılıcını almış, bir eline de ayakkabılarını. İlginç mi? İlginç. Ya koca halife sefir karşılıyor, bir elinde kılıcı var, bir elinde ayakkabıları. Merak ettiniz değil mi? Sefire diyor ki, ben diyor size lisanen bir şeyler söyleyeceğim ama umulur ki anlamazsınız. Bir de lisani halle anlatayım istedim. Ayakkabılarını yere koyuyor. Ayakkabılarını böyle yere vura vura giyiyor. Rahmetullahi aleyh. Sonra diyor ki vallahi Resulullah'a el uzatmaya kalkarsanız, hakaret etmeye kalkarsanız, ayakkabımın üzerine bastığım gibi ülkenizin üzerine basarım. Gidin iletin. İşte öyleydik. Müslümanların değerini böyle halifeler kuruyordu. Bugünkü yöneticiler kellim kellim la yenfa. Konuş konuş, icraat yok. İdama şiddetle karşı çıktın. Firavun'a laflar söyledin, hakaret ettin ama Allah seni 10 gün önce Uçağa bindirip de gönderdiğin bir gençle sınadı ve senin ayıbını ortaya koydu be. Kellim kellimle olmuyor bu işler. Abdülhamid gibi o senin değerine uzanan ellerden hesap soracaksın. Hani Harun Reşid'in muhteşem bir mektubu var ya, Allahu Ekber. O bir başka. Bende zirveye oynayan örneklerden bir tanesidir. İşte böyle nadide ve nadir özel günlerde de paylaşıyorum ara ara. Tefsir-i Furkan'da yıllar önce yine bir anlatmıştım, öyle hatırlıyorum. 200 ders geçmiş muhteremler. Neyi nerede anlattığımı da kolay kolay hatırlamıyorum. Allah sayısını artırsın, bereketlendirsin. Nakfor ve rivayet Nakforuz diye de geçer. Annesinden, yerhamkallah, annesinden devralmış. Artık annesinin yerine kendisi oturmuş. Bizans kralı artık Nakforuz. Ve kral olur olmaz da müminlerin emiri Harun Reşid'e mektup yazmış. Bak. Ya şimdi o sanların da müminlerin kalkanından bahsediyoruz. Halifeden bahsediyoruz. Harun Er-Reşid'den bahsediyoruz. Yazmış, mektup uzun. Diyor ki, annem bir cahillik yapmış, size yıllarca vergi ödemiş. Yani cizye, özür diliyorum. Tamam, haraç mı diyelim? İşte neyse artık yani. Yu'til cizye, yani kafirlere bağlanmış olan bir meblağı alıyor artık, haraç diyelim yani. Diyor ki, annem cahillik etmiş, yıllarca işte size ödemiş. Ve de ne ilginçtir ki, yine annem sizin makamınızı satranç takımında ve oyununda olduğu gibi şah, kendisini de piyon yerine koymuş. Ama artık devir değişti. Devran döndü. Artık şah benim, piyon sen. Bundan sonra sen bana haraç ödeyeceksin Harun. Ve de ötesi, anamın şimdiye kadar ödediğini de geri isterim. Mektup bu. Diyor ki tarih kitaplarında, Harun er-Reşid, biliyorsunuz mektuplar okunurdu o zaman. Harun er-Reşid'e mektup okunduğunda diyor ki, o denli hiddetlendi ki biz hiç onu öyle görmemiştik. Allah'ım bize bari bir şey yapmasa diye dua ettik. Ve yazdı Harun er-Reşid, yazdırdı. Bismillahirrahmanirrahim. Min Harun er-Reşid. Emir el-Mu'minin. İlâ nekfuruz kelbir Rûm. Kad karatu kitabek ya ibnel kafira. Vel cevabi ma tarahu la ma tesma'uhu. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla, müminlerin emiri Harun er-Reşid'den kime? Rum köpeği Nakforuz'a. Allahu Akbar. Rum köpeği Nakforuz'a. Diyor ki, bre kafire kadının oğlu. Mektubunu diyor okudum, işittim. Cevap mı? Duyduğun şey değil, gözlerinde gördüğün ordularım olacak. Mektup. Yani mektubum sana ulaşmadan, benim ordum senin kapına dayanacak. Allahu Akbar. Ve de öyle oldu. Yani kellim kellimle kalmadı yani. Subhanallah. İşte innemel imamu cünnetun yukatelu min varaihi ve yuttakabih. Onunla korunur. O müminler ancak onunla savaşır. Evet. Bize neyi hatırlattı bu akşam bu ayeti kerime? Eğer Allah azza ve celle'nin rızasını kazanmayı murad ediyorsak, Allah subhanahu ve teala'nın hoşnutluğuna talipsek, bu ancak hayatı kapsamlı bir şekilde tamamını kuşatacak ve tatbik edecek, İslam'ı hayata tatbik edecek hilafetle mümkündür. Çünkü bunun şer'i yolu ancak budur. Ve yine değerlerimiz korunsun istiyorsak, bacılarımıza artık kafirlerin o kirli elleri uzanmasın istiyorsak, Mescid-i Aksa kafirler Allah düşmanları tarafından işgal edilmesin istiyorsak, bitsin istiyorsak, ötesini söylüyorum, kurtulsun istiyorsak, temizlensin istiyorsak, bu raşit yöneticilerle mümkün. Kafirlerle işbirliği yapan yöneticilerle olmaz Müslüman kardeşim bu. Allah için bunu azık olarak not et. Kafirleri katleden, özür diliyorum, mümin kardeşlerimizi katleden kafirlerle bir masanın etrafında oturan yöneticilerle mümkün değil. Az önce söylediğim halifelerle ve halife gibi raşit yöneticilerle mümkün. Allah subhanahu ve teala Maide suresi 38. ayet-i kerimeden hareketle bize yiğitliğimiz olan hilafeti hakkıyla hatırlamayı nasip etsin. Ve hatırladıktan sonra da bu hatırlatma bizim azimlerimizi bileylemeye vesile olsun. Rabbim bu şer'i olan devleti, İslam'ın hayata kamil manada tatbik edilebilmesinin şer'i yolu olan hilafet devletinin ikamesi için uğraşan o yiğitlerden, bahtiyarlardan, salih ve salihalardan eylesin. Rabbim la ilahe illallah, Muhammedur Resulullah sancağını vakarla semada dalgalandıracak o hayırlı günlere bizleri eriştirsin. Zalimlere, kafirlere, Allah düşmanlarına, dünyanın dar, muvahhidlere, Müslümanlara, inananlara da geniş geldiği o günlere Allah bizleri kavuştursun. Allah Azza ve Celle cümlemizin taksiratını aff ve mağfiret eylesin. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun ve selamun alel murselin. Subhanakallahumma ve bihamdik. Eşhedü en la ilahe illa ent. Estağfiruka ve etubu ileyk. Ve elhamdülillahi rabbil alemin. Vesselamu aleykum ve rahmetullahi ve berekatuh. Hilafetin gerekliliğini konuştuk. Bizim için ne kadar önemli olduğunu konuştuk ama bir duyuru yapmak istiyorum. Ekranlar başındaki kardeşler için de önemli. Dediğimiz gibi hilafetin ilgasının seneyi devriyesi münasebetiyle köklü değişim medya İstanbul'da uluslararası iktisat konferansı tertip ettiler. İnşallah imkanı olan kardeşler bu anlamda icabet edebilirler. Bu vesileyle ben davet etmek istiyorum. Biliyorsunuz iktisadi bir krizin ciddi anlamda ayyukta olduğu, iliklerimize kadar fazlasıyla hissettiğimiz şu günlerde İslam'ın iktisadi çözümleri ve bu konuyla alakalı sahih çözümlerinin konuşulacağı, yine dünyanın birçok yerinden alanında uzman kimselerin, hocaların katılacağı bu konferansa hepinizi bu vesileyle davet etmek istiyorum. İnşallah ben de orada olacağım. Allah nasip ederse Allah Azze ve Celle konferansı da bu anlamda hayırlara vesile eylesin. Tekrardan ve selamu aleyküm ve rahmetullahi ve berekatuhu.